ท่านทั้งหลายได้มาขอกรรมฐานที่จะได้กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานท่านเป็นความดับทุกข์และก็ถือว่าเป็นการขอรับไปปฏิบัติในสิ่งที่มีสาระมีคุณค่ามีประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเป็นการกระทำที่จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้แล้วก็ไม่มีการงานอื่นๆที่จะให้เขาถึงความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงมีเฉพาะการงานของการเจริญวิปัสสนานี้เท่านั้นหรือการเจริญสติปัฏฐานสี่นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เรานำชีวิตเรามาอยู่กับการปฏิบัติวิปัสสนาก็เป็นเวลาของชีวิตที่มีสาระที่สุดขอให้เราได้ตั้งใจในการใช้เวลาประพฤติปฏิบัติการเก็บตัวเข้าปฏิบัติเนี่ยจะต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องกันไม่ใช่ทำเป็นพักๆแล้วก็เลิกทำพักหนึ่งแล้วก็เลิกมันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยจะต้องเจริญสติต่อเนื่องกันตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งหลับไปหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เจริญสติทันทีเนี่ยระหว่างตื่นอยู่นั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ต้องเจริญสติกำลังยืนอยู่กำลังเดินอยู่กำลังนั่งกำลังนอนกำลังขยับขยื่นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวกายในอริยบทย่อยก็ต้องระลึกรู้การคู่การเหยียดการก้มการเงยการเดี๋ยวซ้ายแลขวาในวิถีชีวิตประจำวันเราเนี่ยในขณะที่กำลังล้างหน้าแปรงฟันน้ำกับทายต้องระลึกอยู่ตลอดรู้สึกตัวตลอดในเวลาที่กำลังรับประทานอาหารมีการเคี้ยวการลิ้มการกลืนการสัมผัสจะต้องระลึกอยู่ทุกขณะเวลาสวมใส่เสื้อผ้าเวลาเข้านอนเนี่ยเวลากำลังถือภาชนะกำลังล้างอะไรก็ตามต้องถือว่าเป็นเวลาของการปฏิบัติตลอดเป็นเพียงแต่ว่าเปลี่ยนอิริยาบถไปได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคุ้ยจะเคลื่อนไหวก็ตามตลอดเวลาจะต้องปฏิบัติบางครั้งนั่งมันนั่งพักนั่งพักนั่งลืมตาอยู่ก็ตามแต่ในใจนั้นต้องเจริญสติไม่มีการทิ้งว่างสติจะต้องพยายามรู้ตัวระลึกใส่ใจอยู่ต่อเนื่องให้เป็นลูกโซ่กันเกี่ยวต่อเนื่องกันตลอดเวลาจึงจะทำให้การปฏิบัตินั้นพัฒนาตัวได้ไวแต่ว่าไม่ใช่เข้ามาค่ำเคร่งนะเจริญสติตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ค่ำเคร่งต้องเป็นผู้สบายปรับผ่อนสรีระร่างกายวางท่าทีของกายทุกขณะให้สบายนั่งอย่างสบายๆแต่ก็พยายามตั้งกายตรงเดินก็เดินอย่างสบายๆเดินนั่งนอนคู่เหยียดขึ้นไว้ทำสรีระให้สบายใจก็ให้สบายด้วยคือถ้าใจไม่ไปทยานอยากใจไม่ไปเข้มงวดกดข่มบังคับจะเอาให้ได้นะปล่อยใจให้เป็นกลางๆเป็นปกติมันก็จะสบายสบายกายสบายใจนะค่อยฝึกมีสติอยู่ตลอดเวลางั้นสิ่งที่ จะทำให้การปฏิบัติดำเนินไปไม่ได้ติดอยู่ค้างอยู่ก็คือความทยานอยากถ้าเรายังมีความทยานอยากในจิตมันก็อยู่กับความขัดข้องอยู่จิตไม่ลงตัวจิตมีความอยากเนี่ยก็ไม่ลงตัวไม่สงบหรอกครับฉะนั้นต้องเคลียร์ใจให้ใจไร้จากความทยานอยากเป็นผู้เจริญสติอย่างปกติไว้สิ่งที่เป็นข้อห้ามเช่นการพูดคุยจะต้องงดเว้นโดยเด็ดขาดเราเข้าปฏิบัติแล้วก็ไม่พูดไม่คุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกันมีปัญหาอะไรก็สอบถามโน้ตข้อความถามปัญหาจากครูบาอาจารย์หรือขอความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงจะไม่ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ปฏิบัติด้วยกันต่างคนต่างปฏิบัติวางสองก็วางภาระการงานเราอย่าเอางานอื่นๆมาทำระหว่างปฏิบัติจะเป็นงานอะไรต่างๆที่เราค้างไว้ก็วางไปก่อนตัดบริโภคเครื่องกังวลความห่วงใยทั้งหลายออกไปแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารทานอาหารให้พอดีถ้าเรามากเกินไปก็ง่วงเหงาเหานอนจิตใจไม่โปร่งร่างกายอึดอัดแล้วก็ไม่เห็นแก่การนอนนักปฏิบัติต้องประกอบความตื่นอยู่เสมอแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้เลิกลาต่อการปฏิบัติในใจจะต้องผูกไว้อยู่กับการมีสติอยู่ตลอดเวลามีความเพียรต่อเนื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันเพราะเรามีการเปลี่ยนอิริยาบถได้มาได้พยายามฝึกต่อเนื่องไปแล้วจิตใจก็จะค่อยตั้งมั่นสงบระงับมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นก็จะได้เห็นสภาวะจะได้เห็นรูปนามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์